तेरा कर होवे। कदे आया कर कदे जाया कर, कदे साड़ी भी बैठे सुनिया कर, कदे साड़ी भी बैठे सुनिया कर, कदे अपनी भी सुनाया कर। मेरे दिल विच तेरा कर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। मैं औड़ा मारी तरती हूँ, तू सावन बन भर जाया कर। मेरे दिल विच तेरा कर होवे, कद आया कर कद जाया कर। सिर तर के तू सुपन बन के आया कर। मेरे दिल विच तेरा कर होवे, कद आया कर कद जाया कर। आया कर कद जाया कर।